เป็นพวกเรา คือเป็นลูกเป็นหลานเป็นเผ่าเป็นพันอย่างพวกศาสนาคริสต์ที่เขานำศาสนาที่เขาไปเผยแพร่ในกลุ่มของโรมันแล้วถูกฆ่าตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นระยะ100ปี200ปีก่อนที่จักรพรรดิคอนสแตนตินจะยอมรับเขาประกาศแบบเดียวกับพวกเราแต่พวกเรานี่โชคดีไม่มีใครฆ่าเพราะมีสติปัญญาแต่พวกนี้เขาไปประกาศเรื่องศรัทธาต่อพระเจ้าถูกชาวโรมันฆ่าเขาก็ยังบอกว่า the blood of the martyr that is the cheese of the church เขาบอกเลือดทุกหยดหยาดของพวกมาร์เทอร์ดอมคือพวกอาสาสมัครของเขานั่นแหละจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิดการตายของพวกมาร์เทอร์ดอมนั้นก็เลยกลายเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นวาติกันเป็นอะไรขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้พวกเราก็เหมือนกันเป็นการเสียสละของท่านแล้วนะนั่นคือการเดินออกมาหาประชาชนพอมาถึงประชาชนมีความเลื่อมใสมากๆเข้าแล้วสถาบันวัดก็เกิดขึ้นประชาชนก็มาสร้างวัดสร้างวาให้มากขึ้นมากขึ้นทีนี้บทบาทในการเดินออกไปเผยแผ่ไปสั่งสอนบทบาทแห่งอาสาสมัครก็หมดทีนี้ทำยังไงครับนอนแผ่พระควานอนรออาราธนาทุกวันนี้ตามบ้านนอกของเราเนี่ยมีแต่นอนรออาราธนายุคนี้ได้ยินเสียงธรณีกันแสงนั่งหน่อยทองกุศลาไปได้หน่อยประสันในบาทเนี่ยตายรีบบาทนี่มันจะเดี๋ยวหลงกุศลาคือในนี้ต้องนอนรออาราธนาแหละครับเดี๋ยวทางนู้นเขามาอาราธนาไปฉันเดี๋ยวทางนู้นมาอาราธนาไปตรงโน้นตรงนี้เจิมป้องเจิมป้ายรถได้หมดเราอย่าหยุดบทบาทเพียงแค่นี้ไม่ใช่นอนรออาราธนาแล้วอะไรพอจะเดินเข้าไปถึงก็ต้องเดินเข้าไปละที่นี่ผมจึงภูมิใจเมื่อมีพวกผู้อาสาอย่างพวกเราอย่างผมนี่นะครับถ้าท่านไปดูตารางเดี๋ยวนี้การเมืองประชาธิปไตยสู่หมู่บ้านขอปมเอาอีกแล้วข้ามานิมนต์ผมไปอบรมผู้นำทางการเมืองไม่ได้หยุดทั้งทหารก็ดีเหมือนกันเองเราจะได้วางท่าทีลงไปในการเมืองว่าเราควรจะไปเกี่ยวข้องอย่างไรผมอยากจะฝากครูบาอาจารย์ว่ากำหนดบทบาทลงไปแม้กระทั่งการเมืองแต่จงเข้าใจนะว่าเราไม่ใช่ให้การเมืองมาครอบเราเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องไม่เป็นฝ่ายโน้นไม่เป็นฝ่ายนี้วางท่าทีลงตรงกลางเหมือนพระพุทธเจ้าพระสาวกสมัยพุทธเจ้าปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็มีระบอบเผด็จการก็มีท่านก็ไปสอนเผด็จการดีนะถ้าคุณมีทัศนคติราชธรรมถ้าประชาธิปไตยดีถ้ามีอภิหานิยธรรมนี่นวายาเมยสัพพัทธนายัสสะปุริโสสิยาภิกษุนักบวชไม่ควรเป็นคนของใครผู้ใดผู้หนึ่งไม่ควรภาคเพียรในเรื่องทั่วไปบอกภาษาสมัยฮ่องว่านวายาเมยสัพพัทธะเป็นนักบวชไม่ควรเสือกพูดในเรื่องทั่วๆไปแต่ในเรื่องที่ควรก็ไปเกี่ยวข้องตรงวางกำหนดบทบาทท่าทีลงอย่างถูกต้องนายัสสะปุริโสสิยาไม่ควรเป็นคนของฝ่ายใดนานยังนิสัยชีเวยะธรรมเมนะนวณีเจเรไม่ควรอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งหรือชีพไม่ควรเอาธรรมะไปค้าขาย นี่คือบทบาทที่จะต้องไปเกี่ยวข้องทั้งทางการเมืองเราสามารถที่จะประกาศที่จะสอนทางการเมืองให้ชาวบ้านได้เข้าใจด้วย เดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซื้อเสร็จก็ฝากครูบาอาจารย์เราอีกเหมือนกันเพราะเราเป็นครูทำยังไงจะต่อต้านการซื้อเสียงขายเสร็จแล้วก็บอกชาวบ้านเอาละครับผมจะฝากสโลแกนอันหนึ่ง ให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้คิดเอาไปบอกชาวบ้านคนโบราณเขียนไว้อันหนึ่งเขาเขียนไว้การสวยเนี่ยกามาโซดาเข่าง่อยค้อนเขี่ยงคูสิคือหรือแล้วสิเพื่อปีกตุ่มไอ้หน่อยปองเหลี่ยมบ่อนคือดอกเตนี่คำหนึ่งเกี่ยวกับการเมืองเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ฟังอีกอันหนึ่งปลาย่างไห่น้ำแมวอยู่วันบอนแล้วจะตื้อปีกตุ่มไก่หน่อยปองเหลียดสีของคือบ่อน้อหลังจากนั้นก็บอกว่าการระนับมือสวยหลายปีเป็นอันต่างพระพันเทศเทศไปพ่ายสวยศาสนายิ่งไส้สวย13ปีสิมีโลกนับปาดพร้อมแม่นับอาทิกว่างขาดเคินไม่นี่นิ่นเสาเสียแสงสันหกหินแหกับเกิดเป็นหน่วยแก้วที่ล่าเข็มขาสิแห้งบัวขี้แบ่สิบานเกิดกลางน้องพักพองนี้เมื่อโพนสิปงไปเป็นต้นบัวท่องขึ้นหัวสวนกำบันเก่าบอลเหล็กสังหรับเตือนสิไปห่องบอลเคินหลังจากนั้นบอกกาพระสัจจันใจออกเขาสร้างโยโอสิย่อข้อตอดไก่ปลาย่างโยหิ่งทะย่านเต็นสวบแมวแมวสิเลื้อยใจแท้แท้หัวไปปวดนูสิ่งตาสวดสิเป็นแมวออกคำตำเขาทรงเพ่น ทีนี้มาเอาเป็นกาบสั้นๆกาบสั้นๆจะจำง่ายบอกว่าปลาอย่างสวบแมวแล้วแดงเรียงโลกไกลไม่ใครเป็นขีวันเดือนปีสวยง้อค่วยหาหยาตุนสินี้จากหยาหน้าออกป่าแซงเอาไปเทศให้ชาวบ้านฟังว่าแล้วกับนกเขาแล้วมาโซดาเขาไม่ค้อนสอนครูสิคือหรือเดี๋ยวนี้นักการเมืองเดี๋ยวย้ายพรรคนี้เดี๋ยวเข้าพรรคโน้นเดี๋ยวเข้าพรรคโน้นเดี๋ยวออกพรรคนี้แล้วกับนกเขาแต่ก่อนเคยด่ากันเปล่าอะไรเกิดขึ้นระบบการเมืองมีอะไรเกิดขึ้นมีผลประโยชน์อะไรเราค่อยๆชี้แจงนี่บอกว่าปลาอย่างไห่น้ำแมวอยู่บ่อนๆแล้วสิเพื่อปีกตุ่มไกลหน่อยปองเหลี่ยงสิของคือปะเนาะระบบประชาธิปไตยเฟ้อเมื่อศีลธรรมไม่มีคนไม่รู้จักศีลธรรมศีลธรรมแฝงประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่องการเมืองฟุบสังคมเฟ้อเศรษฐกิจฟ้าศาสนาฟอนเยาวชนฟุ้งวัฒนธรรมเฟี้ยวรัฐธรรมนูญฟางความเป็นไทยเฟื่อยประชาธิปไตยเฟ้อลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่เพราะศีลธรรมแฝงไม่มีศีลมีธรรมกำหนดบทบาทลงไปทำยังไงจะเอาศีลธรรมก็ไปสู่ลูกเต้าให้เชื่อฟังพ่อแม่เดี๋ยวนี้ปลาย่างสวบแมวประชาธิปไตยเฟ้อผู้หญิงไปหาผู้ชายคันแมวกินปลาย่างก็คือผู้ชายไปหาแม่นิ่งสมัยโบราณผู้ชายยางเลาะวัดหาคุยผู้สาวยามอบุญพระเวทเป่าแค่นลุนทุยจายพญาใส่เจ้าปูบัวบานบ้างกลางสะพังต้นเปียวผู้งามเอ้ยแม่งผู้เพิ่งประสงกวดกินละอองอยากคุยมันคุยง่ายมีแต่ผู้ใหญ่นั่งเฝ้าเดี๋ยวนี้และปลาย่างสวบแมวบ่ต้องไปคุยง่ายผู้ชายแม่ยิ่งไปหาโลดวัดงามพุ่นพ่อให้เจ้าก็มาบอกคอยรุทาเจ้าเตะหั่นฝุ่นบุญบ้านนั่นเจ้าขึ้นมาไปคอยรุขึ้นฮอดเจ้าแท้หนาวเกือบตายลุงส่งขาสั่งย่านเขาไปเห็นขาขาวๆปลาย่างเพิ่นว่าเธอคอกันโป้ยปั๊บขึ้นมอเตอร์ไซค์ข้าบแมวกึบราไปน้ำกันจ่อยปลาย่างสวบแมวเพราะศีลธรรมมันเสื่อมเด็กไม่เชื่อฟังพ่อแม่เขาถือว่าประชาธิปไตยมันเมืองไทยเมืองเสรีเวลาเขาคุยกันยอดรักประสันคนว่าทูลหัวประสันเมืองไทยเมืองเสรีเมืองประชาธิปไตยเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราไปอยู่ที่ใหม่รักกันแท้คือการได้มาไม่ใช่การสูญเสียไปเถิดยอดรักเราพร้อมที่จะหัวเราะด้วยกันในยามมีความสุขเราพร้อมที่จะอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากเราพร้อมที่จะเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนเมืองไทยเมืองเสรีประชาธิปไตยเรามาไปด้วยกันเถิดตาไปน้องกันเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่ต้องขาดสิ่งอาธรรมนั้นแล้วก็ไปสอนชาวบ้านอย่างนี้เรียกว่าปลาอย่างสวบแมวขาบกึบหลอดขาบทั้งหลังขาบแมวไปแล้วแมวขี่มอเตอร์ไซค์ตาลาไปแล้วแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่แล้วมันสิเลี้ยงลูกไก่ว่าแนวแสบมันตัวไก่หน่อยจังหน่อยนี่เพิ่นบอกว่าวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์ปลายเดือนธันวาจะมีการเลือกตั้งช่วงนั้นละแล้วแดงสิมาระบาดนี่หอดเบอร์เพิ่นสมัครเลือกตั้งปั๊บแล้วแดงเจิดวนมาหลอดแต่กรุงเทพคงก็มีเขาเรียกว่าโลกร้อยเอ็ดเห็นไหมเขาว่าเราโลกแล้วแดงต้องเรียกว่าโลกแล้วแดงมันไม่โลกร้อยแล้วร้อยเอ็ดเป็นมัดภาคอีสานเองเป็นไรต้องเรียกว่าโลกแล้วแดงเลี่ยมกูไก่หอดเมื่อนั่นบินมาแล้วขี่เครื่องบินมาผูกเน็ตไทใส่เสื้อมากันมิฉะนั้นก็นั่งรถเก๋งติดแอร์หิ้วกระเป๋าเจมบอลแนวกินไก่หน่อยไปหน่อยสับละพอเสียเจ้านี่ละประสันเจ้าเบอร์ไหนเจ้าสิให้เท่าไหนหัวละจะบาดตายแล้วแดงตายไกลหน่อยมีหัวหน้าไกลหน่อยอีกหัวหน้าคะแนนหัวหน้าไกลหน่อยก็มีอีกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะขาดศีลธรรมเราก็มาสอนเขาให้เขาเข้าใจไม่ใช่พักนี้ดีไม่ใช่พักนี้ชั่วไม่ใช่ว่าดีพักนี้มันชั่วไม่ว่าจะเป็นพลังเพาะพลังธรรมไม่ว่าจะเป็นความหวังใหม่ประชาธิปไตยชาติไทยสามัคคีธรรมมันดีทั้งนั้นถ้ามันประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยธรรมเราก็สอนเขาเข้าไปทีนี้ธรรมะอะไรที่จะโปรยลงไปสุดท้ายบทบาทที่ผมอยากจะตอกอยากจะจำครูบาอาจารย์เอาธรรมะอันนี้ลงไปเป็นยาครอบจักรวาลเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตัพพังมันเยยุ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่จะพอฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรตาวามิตรก็ดีอามัจจาวาอมาตคนร่วมงานก็ดียาติงวาญาติก็ดีสาโลหิตาวาสายเลือดของตนเองก็ดีจตูสุโสตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเสตภาปฏิท่าเปตภาเธอจงไปแนะนำไปพร่ำสอนทำสี่ประการอันเป็นองค์แห่งผู้เข้าถึงธรรมคืออะไรบ้างศรัทธาศีลจาคะปัญญาต้องให้เขาเข้าใจว่าศรัทธานั้นศรัทธายังไงศรัทธากรรม และการให้ผลของกรรมที่เรียกว่ากรรมสถากรรมสกตาสถาการไปเอาเงินเขานั่นก็เป็นกรรมอันหนึ่งการไปแจกเงินนั่นก็เป็นกรรมอันหนึ่งและผลของกรรมจะออกมาอย่างไรแล้วก็สอนเขาให้เขาเข้าใจเรื่องศรัทธาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมต้องออกมานี่ศีลยังไงคือการปกติการควบคุมกายวาจาของตนเองรับผิดชอบไม่ใช่รับแต่ชอบมันต้องรับผิดด้วยอยู่ดีๆมันหิวกระเป๋าเจมบอลมาแจกเงินมันผิดปกติแล้วหมอนี่มันพอปัวแล้วตัวนี้ว่าสันแล้วผู้ที่รับอยู่ดีๆก็ได้เงินเขาฟรีๆนี่มันก็พอปัวอีกเหมือนกันว่านี่มันผิดปกติมันต้องปกติเรียกว่าศีลศีลังศีลาวิยะอธิบายเข้าไปผมคิดว่าไม่ต้องแนะนำมากท่านอธิบายถูกต่อมาก็จาคะตัวนี้สำคัญจาคะนี่ไม่ได้หมายความว่าบริจาคเงินหมายว่าจาโคท่านคงจะได้ยินในธรรมจักรจาโคสลัดทิ้งปฏินิสโคสลัดคืนมุตติงเป็นการปล่อยอนาลโยไม่มีที่ตั้งอยู่อาศัยของตัณหาใดๆจาโคแปลว่าสลัดทิ้งสอนชาวบ้านให้รู้จักสลัดสิ่งที่มันชั่วทิ้งการไปเอาเงินเขานั่นเราอยากได้อยู่ดีๆเขาเอามาให้จาคะสลัดทิ้งบอกเอาแล้วมันจะเกิดผลตามมามันให้เรา5บาทมันจะไปเอาแสนหนึ่งอธิบายฟังแล้วก็มันจะได้คนดีพอท่านเริ่มกันด้วยเงินเขาก็จะต้องไปเอาเงินทีนี้เราก็ต้องสอนชาวบ้านว่าบ่ต้องไปเอาเงินผู้แทนผู้แทนมาหาละหาเขามาปันผู้แทนกินฮิปมามากินข้าวน้ำกันจำปลาแดกบองน้ำคอยได้บ่จำแจวจุดจีน้ำคอยได้บ่นี่บ้านเฮาบ้านเพบ้านน้องมันถูกมันอยากกันเพิ่นกินบ่ได้ค่าได้พกในกระไทใส่เสื้อมากันหาอาหารดีๆหมอนี่ตีนไม่ติดดินเข้าไม่ถึงปัญหาสังคมท้องถิ่นไม่ต้องหวังคนมีเงินหรือไม่มีเงินขอให้เป็นคนดีในนี้เฮาไปถอนขนเขามัดล่ะอันนี้คู่กับจิซอยถอนโฮบาดนี้จะเอาน้ำผู้แทนไว้เฮ็ดสาผ่าบาเฮ็ดกำแพงผ่าบาสิเฮ็ดศาลาผ่าบาจ้าเขาสิได้บ่ได้เริ่มสมัครผู้แทนก็เริ่มเสียเงินคือเสียเงินเสียเงินแล้วมันเสียคนบางคนมีเงินมีทองหมดเป็นสิบล้านไม่ได้เป็นผู้แทนเสียคนแต่พอได้เป็นผู้แทนเสียคนอีกเสียจังเลยเสียทั่วเบิดเงินบ่แห้งเราไปหากินแล้วเว้ยให้จังสิได้คืนมาหลายๆเพราะนั้นปัญหานี้จาคะตัวนี้ต้องสอนเขาเข้าใจว่าเขาอยากได้อยู่แต่ว่าเราจะจาคะสลัดทิ้งไม่เอาเหมือนเด็กชายวิโรจน์เกี่ยงอักษรยกตัวอย่างให้เห็นว่าเงินเป็นสิบล้านทำไมเธอไม่เอาทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าเลยว่าถ้ามีในจิตใจผู้ใดอวินิปาตธรรมโมสัมโพธิปรายโนอวินิปาตธรรมโมนิจโตสัมโพธิปรายโนถ้ามีในจิตใจไม่มีทางตกต่ำอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำจิตใจไม่ต่ำตายแล้วไม่ตกนรกสัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้นิยโตสัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่เขาจะบรรลุธรรมที่เขาจะเห็นธรรมในอนาคตชาตินี้ก็มั่นใจว่าเขาจะไม่ทำชั่วสังเกตเห็นบางคนเกิดมาเขามีธรรมอันนี้สั่งสมมาแม้เขาจะมีโอกาสโกงเป็นแสนล้านเขาไม่โกงเพราะเขาเข้มแข็งด้วยธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาเขาสั่งสมมาเป็นบารมีธรรมอันนี้ยังเรียกว่าโสตปฏิยังคะผู้ที่เป็นโสดาบันต้องมีธรรมสี่ประการนี้พระอริยเจ้าในป่าในเขาที่เราได้ยินโฆษณามานั่นในหนังสือโลกทิพย์ก็ดีโพธิญาณก็ดีสูบยาท้วนยังไม่มีจาคะจ่อยจาคะกับแกงทิมรถด้วยจาโคสำเนียงเพราะนั้นจาคะตัวนี้ถ้าพระอริยเจ้าหนึ่งไม่มีธรรมยุทธไม่มีมหานิกายเพราะจาคะเกิดขึ้นจะไปฆ่ามัจฉริยะห้าอาวาสมัจฉริยะกูละมัจฉริยะวันนะมัจฉริยะธรรมะมัจฉริยะลาภะมัจฉริยะตัวกูละมัจฉริยะแปลสมัยใหม่แปลว่าเล่นพวกไม่มีพวกธรรมยุทธไม่มีพวกมหานิกายวันนะมัจฉริยะหวงดิกนิตี้ศักดิ์ศรีเขาย่องผู้ใดดีบ่ได้หาทางเถียงโลดคอยดีกว่าผู้นั้นดีกว่าพวกเจ้าของดีไม่มีธรรมะสี่อันเกิดขึ้นธรรมะสี่อันตายละเอียดมากธรรมสี่อันนี้ตอกย้ำครูบาอาจารย์เมื่อศรัทธาเกิดขึ้นศีลพัฒนาวิจิกิจฉาตายศรัทธาตัวนี้แปลว่า confidence มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดเอาพวกวิจิกิจฉาความสงสัยตายเมื่อศีลเกิดขึ้นอริยกันตศีลชนิดนี้ไม่ต้องขอยาจามิจากใครมันก็จะไปฆ่าศีลพัตตะปรมาสการประพฤติปฏิบัติลู่ๆคำๆไม่รู้จักสารธรรมเป้าหมายเมื่อจาคะเกิดขึ้นมัจฉริยะ5ตายเมื่อปัญญาเกิดขึ้นสักกายทิฏฐิตายเพราะเหตุนั้นแน่นอนธรรม4ประการนี้ท่านจึงเรียกว่าโสตปฏิยังคะบ้างเป็นอริยวุฒิธรรมบ้างธรรมอันนำไปสู่ความเจริญอย่างประเสริฐบ้างเป็นธรรมอันระงับเวรภัยบ้างเป็นธรรมะทาโสธรรมะปริยาโยอากังคมโนเป็นแว่นส่องธรรมตรวจดูจิตดูใจถ้ามาถึงนี้ไม่มีธรรมยุทธ์มีมหานิกายผมใช้เวลามานานเนาะ เป็นอันว่าบทบาทนี่อยากจะตอกอยากจะย้ำในยุคปัจจุบันนี้เราจะต้องไม่ควรจะอยู่จะเป็นครูสอนในโรงเรียนกับพระกับเณรธรรมดาควรจะต้องเป็นครูให้แก่ชาวบ้านด้วยคุณธรรมทางพระศาสนาพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นก็จะพากันจันลงพุทธศาสนาของเราเกิดมาร่วมยุคร่วมสมัยดีใจเหลือเกินอนุโมทนาได้มาพบครูบาอาจารย์ดีใจร้ายหลายสุดท้ายผมขอจบการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมนี้ลงเพียงแค่นี้ขอคุณพระรัตนตรัยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยคุณงามความดีกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพบุญญาบารมีครูบาอาจารย์ได้สั่งสมได้กระทำมาแล้วแต่อดีตชาติเป็นบารมีอันยิ่งใหญ่จงปกป้องคุ้มครองท้องไผ่เจริญในศีลในธรรมในศาสนาได้เป็นเผ่าเป็นพันแห่งลูกแห่งหลานสืบพันแห่งอริยะเจ้าสืบไปนำพระศาสนาดำเนินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เป็นอันติมะบุคคลให้ลูกให้ล้านมีพันธสัญญาตามมาสุดท้ายไซขอพระธรรมอันประเสริฐนี้อย่างล่าฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นธรรมะชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยทั่วกันตามกำลังแห่งสติปัญญาทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองค์เทอญ